Oj, podkręć proszę, MediExpert Days są 48 godzin turborabatów. O, i raty 0%. A dobra. MediaExpert Days, tylko 48 godzin turborabatów, nawet 80% taniej. A do tego raty 0% na tysiące produktów. Telewizory, laptopy, zmywarki, pralkosuszarki i smartfony w super niskich cenach. RRSO 0%. Więcej w otwartych sklepach MediaExpert i na MediaExpert.pl. Żegnamy reklamy. Programy Trzecie Polskiego Radia, środa, 24 marca, minęła 23. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Całkowity lockdown kraju, jak będzie wyglądał? To jutro ogłosi premier. 15 dni aresztu dla szefowej Związku Polaków na Białorusi. Kanał Suezki nadal zablokowany po wypadku kontenerowca. Przedsiębiorcy już liczą straty. Spełnił się czarny scenariusz. Dane epidemiczne jeszcze nigdy nie były tak złe. Mamy prawie 30 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Czarny punkt na mapie Polski to Śląsk. Tam przybyło najwięcej chorych, ponad 4 tysiące. Na drugim miejscu Mazowsze. Co nas czeka? O tym Joanna Stankiewicz. Najtrudniejszy czas jest przed nami, mówił premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w szpitalu tymczasowym w Pyrzowicach na Śląsku. Szef rządu podkreślił, że konieczne jest wprowadzenie nowych restrykcji w związku z trzecią falą pandemii. Będziemy w najbliższym czasie wdrażać kolejne obostrzenia, kolejne rygory, które będą obowiązywały przez 2 tygodnie, tydzień przed świętami i tydzień po świętach. Premier ma nadzieję, że doprowadzi to nie tylko do zmniejszenia liczby hospitalizacji z powodu COVID-19. Ale także doprowadzi do zduszenia tej trzeciej fali, z którą się dzisiaj mierzymy, ale na którą na szczęście mamy już skuteczne remedium, skuteczną odpowiedź, jaką jest szczepionka. Szczegóły dotyczące nowych obostrzeń poznamy jutro. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Ministerstwo Zdrowia wspólnie z Episkopatem zaapelowali do proboszczów w całej Polsce o poważne podejście do ustalonych ograniczeń co do liczby wiernych w kościołach. Obowiązuje zasada jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. W najbliższych 4 tygodniach do Polski trafi 7 milionów szczepionek 3 różnych firm. W kwietniu mamy otrzymać pierwszą dostawę od firmy Johnson & Johnson. Wspólne oświadczenie w sprawie dostawy szczepionek wydały Bruksela i Londyn. Obie strony deklarują, że chcą się porozumieć tak, by ostatecznie, tu cytat, wygrali wszyscy. Z Londynu Adam Dąbrowski. Wszyscy mierzymy się z tą samą pandemią, a trzecia fala sprawia, że współpraca między Unią a Zjednoczonym Królestwem staje się nawet istotniejsza. Tak zaczyna się krótkie oświadczenie, które ma być sygnałem, że konflikt da się rozładować, ale konkretnych rozwiązań na razie brak. Na koniec deklaracja. Będziemy kontynuowali dyskusję. Wszystko to w parę godzin po tych słowach premiera Borisa Johnsona. Nie sądzę, by blokady szczepionek czy składników były rozsądne. Skutki długofalowe byłyby negatywne. Stosunki na linii Londyn-Unia są napięte od kilku dni. Wspólnota sygnalizuje, że chce ograniczyć wywóz szczepionek poza swoje terytorium, czyli na przykład do Królestwa. Brytyjczycy obawiają się, że to spowolni ich program szczepień, a politycy unijni oskarżają brytyjsko-szwedzki koncern AstraZeneca, że nie dostarcza tylu dawek, ile obiecał. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. 15 dni aresztu dla prezes Związku Polaków na Białorusi Angeliki Borys. Zdaniem sądu to kara za organizację jarmarku w Grodnie z okazji święta Kaziuki. Polskie władze żądają natychmiastowego uwolnienia prezes Związku, a jej zatrzymanie uznają za represję wobec polskiej mniejszości na Białorusi. Premier Mateusz Morawiecki określił działania białoruskich władz jako sprzeczne z międzynarodowymi standardami. Nie zgadzamy się na takie traktowanie Polaków, na branie tego typu właściwie zakładników. Tak można powiedzieć o tego typu działaniu, które władze białoruskie stosują na coraz szerszą skalę. Jest to działanie absolutnie niezgodne z jakimikolwiek standardami międzynarodowymi. W związku z tym będę też o tym mówił jutro podczas Rady Europejskiej, podczas spotkania premierów i prezydentów państw członkowskich Unii Europejskiej. Przedstawiciele Związku Polaków na Białorusi w wydanym oświadczeniu napisali, że nie dadzą się zastraszyć, świadomi tego, że represje wobec polskiej mniejszości mogą być kontynuowane. Ruch statków w kanale Suezkim nadal wstrzymany. Nie potwierdziły się informacje o częściowym odblokowaniu drogi wodnej. Jednostkę Ever Given pływającą pod panamską banderą zepchnął wczoraj silny wiatr. Odwróciła się bokiem i utknęła przy południowym wejściu do kanału. W chwili wypadku nad północną częścią Egiptu przechodziła burza piaskowa. 10 holowników próbuje ściągnąć statek z bielizny i obrócić go wzdłuż kanału. Pogłębiarka rozkopuje brzeg kanału przy dziobie kontenerowca. Ponad 100 statków czeka w kolejce na przejście przez kanał. Ruch na jednej z najważniejszych dróg wodnych świata może być zakłócony nawet przez kilka tygodni. Przez kanał Suezki przebiega najkrótszy szlak żeglugowy z Azji do Europy. ruszyła akcja Wielkanocna Paczka dla Bohatera. Trwa zbiórka żywności i artykułów chemicznych. Paczki jeszcze przed Wielkanocą trafią do weteranów, m.in. 27. Wołyńskiej Piechoty AK z Chełma i okolic. Jak mówi organizatorka akcji Krystyna Łukasik, wielu z nich żyje bardzo skromnie, a teraz z powodu pandemii dodatkowo doskwiera im samotność. Wiele instytucji, szkół, przedszkoli na terenie miasta Chełma, jak również w okolicach, organizuje w swoich placówkach zbiórki artykułów żywnościowych o długim terminie przydatności do spożycia, jak również środków czystości, środków chemicznych, chemii gospodarczej. Organizatorzy proszą również o świąteczne kartki z życzeniami dla kombatantów. Zbiórka potrwa do 4 kwietnia. To był Serwis Trójki. Czas na sport i Dariusz Urbanowicz. Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle wywalczyli awans do finału Ligi Mistrzów. Po szalonym dwumeczu, w którym w małych punktach było 227 do 225, a gracze Nikoli Grbicza nie wykorzystali 7 meczboli, pokonali jednak po tak zwanym złotym secie Zenit Kazań 15 do 13. Ten mecz można określić mianem sportowego horroru. Wielkie emocje udzieliły się byłemu trenerowi kadry Ireneuszowi Mazurowi. Na pewno ogromny sukces i ten sukces daje powód do tego, żeby się cieszyć, żeby mieć ogromną satysfakcję. Ja mówię o środowisku kędzierzyńskim, o ludziach, którzy są tam związani, o szefach klubu, ale również o kibicach. Tyle, ile ja tu nakrzyczałem się w czasie trwania tego meczu, no to nawet jako trener chyba tyle nie krzyczałem w trakcie prowadzenia meczu, jak teraz do ekranu. Finały w majówkę w Weronie. Rywalem polskiego klubu będzie Itas Trentino. A teraz koszykówka. Anwil Włocławek i Iraklis Saloniki 81-86. Ta przegrana oznacza jedno. Ćwierćfinał Pucharu Europy FIBA nie dla Anwilu. Trener Przemysław Frasunkiewicz. Myślę, że zagraliśmy bardzo dobre spotkanie przez całe 40 minut. Wszyscy byli zaangażowani, wszyscy walczyli. Niestety gdzieś tam w końcówce trochę koncentracji uciekło. Jakieś dziwne rzeczy się działy i niestety drużyna z Grecji okazała się lepsza, ale myślę, że dopiero mogliśmy zobaczyć potencjał naszej drużyny. Niestety szkoda, że sezon się już kończy. Gracze po kontuzji powrócili, graliśmy już większą rotacją i na pewno to miało też wpływ na to, że wyglądaliśmy dużo lepiej przeciwko tak silnemu zespołowi. Za to jutro w Holandii Stal Ostrów Wielkopolski zagra w 1/4 finału z belgijskim Belfius Mont Aignan, stawką awans do Final Four. Jutro o 20:45 w Budapeszcie pierwszy gwizdek w eliminacjach Mundialu 2022. Na początek Polska zagra z Węgrami. To pierwszy sprawdzian dla trenera Paulo Souzy, mówi bramkarz Wojciech Szczęsny. Trener Bręczek stracił tą pracę nie dlatego, że wykonał źle swoją robotę, tylko dlatego, że my jako zawodnicy graliśmy po prostu słabo. I w tej chwili jest naszą odpowiedzialnością to, żeby walczyć, żeby pokazać charakter i dumę, grając dla reprezentacji Polski, żeby takie nieprzyjemne momenty, jak te, które mieliśmy w ostatnim czasie, już się nie zdarzały. Mistrz Polski w kolarskim wyścigu ze startu wspólnego Stanisław Aniołkowski, 10. w prestiżowym wyścigu klasycznym z Brugi do Depanne. Najszybszy na finiszu z grupy okazał się Irlandczyk Sam Bennett. W Hiszpanii trwa 100. edycja etapowego wyścigu Volta Ciclista a Catalunya, czyli wyścigu dookoła Katalonii. Po zwycięstwie w 3. etapie liderem został Adam Yates. I jeszcze 2 informacje z boisk piłki ręcznej. W finale Pucharu Polski zagrają Szczypiorniski Zagłębia Lubin i Perły Lublin. Piłkarze ręczni Vive Kielce rozbili u siebie Zagłębie Lubin 44-23 w rozegranym awansem meczu 20. kolejki Ekstraklasy. Kolejny sport w Trójce już rano, tuż po 7:00. Spokojnie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A ta noc z bezchmurnym niebem, najcieplej na Pomorzu Zachodnim 5 stopni, na Podkarpaciu przymrozek do minus 3. Jutro tylko na zachodzie sporo słońca, od 6 stopni w Lublinie do nawet 14 w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu. Ola Kaczkowska, Agnieszka Łukasiewicz i Piotr Majewski. Witamy serdecznie i zabieramy Państwa w muzyczną podróż między dniem a snem. Come spring, come back the green and beautiful things. Come back my love, while stars above are awakening. Come spring, come back blue skies and birds on the wing. Bring back your heart, and mine will start to sing. Oh, yeah. Everybody knows this is the season for love and eyes, love and sighs, and rhymes with love and reason. Come spring, with starry nights and lovers will cling. No need to guess, our happiness can be found. Starry nights and lovers will cling. No need to guess, our happiness can be found. Our happiness can be found. A nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczęła Sara Vaughan, która radośnie oznajmiła, że wiosna jest już z nami. Ale czy aby na pewno? Ech, niech ona wreszcie przyjdzie, a wraz z nią wiosenna bryza pełna nadziei i uśmiechu, radości odradzającej się siły natury. Oj, bardzo jest nam to wszystko potrzebne, oj potrzebne. Thank you. Up Jumped Spring i sekstet kierowany przez kompozytora tego utworu, trębacza Freddie Hubbarda. Teraz zmieniamy klimat i stylistykę dzisiejszego muzykowania. Przed nami Stevie Wonder, który wprowadzi nas w klimat wspomnienia jednej z największych osobowości muzycznych w historii. 25 marca 1942 roku w Memphis w Stanach Zjednoczonych urodziła się Aretha Franklin. Jutro obchodziłaby swoje 79. urodziny. world was made for all men. Brzmiąca jak manifest, piosenka Stevie Wondera z wydanej w 1976 roku płyty Songs in the Key of Life. Nieprzypadkowo sięgnąłem właśnie pod tę piosenkę. Jej treść i przesłanie bardzo bliskie są życiowej i artystycznej postawie Arty Franklin. A sam Stevie Wonder, co też warte podkreślenia, zawsze był jej nie tylko artystycznym, ale i duchowym przyjacielem. Aretha była artystką wyjątkową. Mówiło się, że kiedy Amerykanie przeżywają wzniosłe bądź tragiczne chwile, wzywają zawsze Aretę Franklin, bo jej głosu wysłuchają wszyscy. Tak Bóg, jak i diabeł. A jej głos zawsze brzmiał mocno i bezkompromisowo. Już w połowie lat 60. rozbudzała świadomość wielu Amerykanów, wciskając ręce w swe potężne biodra i wykrzykując do mikrofonu respect, tworząc piosenki napisanej przez Otisa Reddinga, swoisty manifest emancypacji rasowej, politycznej, feministycznej. To wszystko było w latach 60. Śpiewając, zabierała głos na zaprzysiężeniach wielu prezydentów Stanów Zjednoczonych, także na pogrzebie pastora Martina Luthera Kinga. Bez większej przesady można powiedzieć, że Aretha Franklin uosabia tak artystyczne, jak i społeczno-polityczne przemiany ostatniego półwiecza. Aretha Franklin. Aretha Franklin, zapatrzona w królową baptystycznych pieśni Mahalie Jackson, śpiewała w chórach kościelnych od najmłodszych lat. Pierwszą płytę wydała dla wytwórni Columbia w 1961 roku, ale dopiero 5 lat później, kiedy to zagubioną lekko w meandrach rodzącego się show biznesu Aretę menadżerowie wytwórni Atlantic posadzili przy pianinie, mówiąc jej: śpiewaj to, co kochasz, śpiewaj gospel. Dopiero wtedy rozstąpiło się niebo. I ain't never loved a man. never loved a man the way I love you. Mądry, pulsujący z żywymi emocjami utwór, jeden z pierwszych nagranych dla wytwórni Atlantic. Właśnie on rozpoczął ponadczasową karierę Arety Franklin. Sometimes you love me like a good man ought to. Sometimes you hurt me so bad, my tears run like water. You get me out right before your face, and then you disown me, baby, and you will own again. Your love is like a seesaw. Your love is like a seesaw, baby. Your love is like a seesaw, going up and down, all around like a seesaw. Aretha Franklin, Seesaw. Twoja miłość jest jak huśtawka. Jedna spośród wielu przebojowych nagrań zarejestrowanych dla wytwórni Atlantic. W samym 67 roku Aretha nagrała cztery ponadczasowe przeboje. Wśród nich Do Right Woman, Chain of Fools, You Make Me Feel Like a Natural Woman i wreszcie wspomniana wcześniej kompozycja Otisa Reddinga Respect. W latach 70., chyba najbardziej eklektycznej dekadzie minionego wieku, Aretha kolejnymi przebojami umacniała swoją pozycję najwyższej instancji światowej wokalistyki. W muzyce rozrywkowej do dziś nie ma piosenkarki, która nie byłaby jej w jakiś sposób wdzięczna lub dłużna. Chaka Khan, Whitney Houston, Celine Dion, Beyoncé, Amy Winehouse, tak można by wymieniać i wymieniać w nieskończoność. Wszystkie one zawdzięczają wiele geniuszowi Arety. Aretha Franklin. Jej głos uznany został oficjalnie za naturalne bogactwo stanu Michigan. Ale bez przesady można powiedzieć, że jest on nieprzemijającym dziedzictwem nie tylko amerykańskiej kultury. Otrzymała około 20 statuetek Grammy, prezydencki medal wolności. Była pierwszą czarnoskórą kobietą na okładce Timesa, a także pierwszą kobietą w Rock and Roll Hall of Fame. Odeszła opłakiwana przez cały, nie tylko muzyczny, świat w sierpniu 2018 roku. Jutro obchodziłaby 79. urodziny. And I made it through all of this for a reason. Yes, we did. Could it be that we create an affair for our seasons? 'Cause you and I were meant to be lovers. The search is over for us. There's no other. And I'm happy like never before. Love and light, you'll be my strength, and I'll be your shoulder to lean on. You can lean on my shoulder. We'll build a world and fill the whole place with a love song. Heart Away, przepiękny duet Arety Franklin i kolejnego bohatera naszego dzisiejszego spotkania, to oczywiście George Benson. Dziś także jemu należy się chwila naszej uwagi. W miniony poniedziałek artysta świętował swoje 78. urodziny. Słońca i wiosennej, tej oczekiwanej przez nas radości, nadziei przyniosła ta muzyka. George Benson, gitarzysta, wokalista, autor niezliczonej liczby bardzo popularnych i rozpoznawanych utworów. Swą muzyczną karierę rozpoczął w połowie lat 60. w wieku 21 lat, podejmując współpracę z Jackiem McDuffem, współtworząc z tym legendarnym jazzowym organistą bardzo cenione i popularne wtedy trio. Niedługo potem rozpoczął swą samodzielną, solową karierę, poszukując swojego miejsca gdzieś między jazzem, muzyką pop, soul i R&B, a to zaowocowało stworzeniem niepowtarzalnego i bardzo charakterystycznego stylu. Stylu, który idealnie wpasował się w gust ówczesnej publiczności. Dość powiedzieć, że wydany w 1976 roku album Breezing osiągnął zarówno sukces komercyjny, zasługując na potrójną platynę, jak i świetne recenzje krytyków, którzy w prestiżowym notowaniu magazynu Billboard uznali ją za płytę roku. Breezing to także utwór, za który Benson otrzymał nagrodę Grammy za najlepszy instrumentalny utwór w kategorii pop music. Won't last too long on Broadway. Bardzo popularny na początku lat 60. temat. Benson nagrał go na swojej płycie wydanej w 79. roku, nadając mu kompletnie nowe życie, jakość i popularność. Niewątpliwie był to też popis jego gitarowych i wokalnych umiejętności. Świetny, nienaganny intonacyjnie głos i gitarowa wirtuozeria. W przypadku George'a Bensona mamy tu wyjątkowy i zarazem najwyższej jakości przykład połączenia improwizacji instrumentalnej z techniką wokalną scat, polegającą na dźwięku naśladowczym, odwzorowaniu improwizacji instrumentalnej. Technika ta, taki właśnie sposób kształtowania instrumentalno-wokalnych popisów solowych, będzie jeszcze przez długie lata utożsamiana właśnie z George'em Bensonem. Was a boy, very strange, enchanted boy. Say he wandered very far, over land and sea. A little shy, sad. Very wise, very wise was he. And then one day, magic day, he passed my way. And as we spoke of many things, wolves and kings, this he said. Boy, Wielki hit Bensona z końca lat 70. i jednocześnie doskonały przykład tej wspomnianej wcześniej techniki wokalno-instrumentalnej, tak charakterystycznej dla całej twórczości George'a Bensona. Dodam jeszcze tylko, że mistrzynią i prekursorką wokalistyki scat była wielka Ella Fitzgerald, a spośród naszych polskich wokalistek najlepiej sobie z nią zawsze radziła Urszula Dudziak. Tyle, że ani jedna, ani druga nie grały jednocześnie na gitarze. No to na zakończenie dzisiejszej urodzinowej celebry mistrza jeszcze jeden z jego nieprzemijających hitów. Tym razem przenosimy się w początki lat 80. Give me the night. Benson, jego wciąż aktualny, wciąż rozbrzmiewający na niejednej dyskotece pop jazzowe evergreen Give Me The Night. Za dzisiejsze spotkanie dziękuję serdecznie Ola Kaczkowska, Agnieszka Łukasiewicz i Piotr Majewski. A na zakończenie jeszcze jeden raport w sprawie oczekiwanej przez nas wszystkich prawdziwej wiosny. Nasza dyżurna, śpiewająca pogodynka Sara Vaughan zapewnia, że co prawda nieco później, ale pojawi się na pewno. Pozostańmy z tą nadzieją. Dobrej nocy i do usłyszenia. Spring will be a little late this year, a little late arriving in my lonely world over here. For you have left me, and where is our April of old? You have left me. continues cold, as if to say spring will be a little slow to start, a little slow reviving. That music, it made in my heart. Yes, time heals all things, so I needn't cling to this fear. It's merely that spring will be a little late this Zapraszamy do reklamy. Barbara, weź podkręć radio. Ale czemu, Marian? Oj, podkręć proszę, Media Expert Days są. 48 godzin turbo rabatów. O, i raty 0%. A, dobra. Media Expert Days. Tylko 48 godzin turbo rabatów. Nawet 80% taniej. A do tego raty 0% na tysiące produktów. Smartfony, ekspresy do kawy, lodówki, pralkosuszarki, roboty sprzątające w super niskich cenach. RRSO 0%. Więcej w otwartych sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy.